श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 84। सरभ ने देवी की आराधना थी पुत्र की प्राप्ति, शिव शर्मा ना पूर्व जन्म की कथा नो अने निगमोद बोधक तीर्थ ना महिमा नो उपसंहार। शिव शर्मा कहे छे, हे विष्णु शर्मन, त्यार पछी सरभ वेश्य पुत्र की कामना थी पोतानी पत्नी साथे मंदिर में जाइने विधिपूर्वक स्नान करीने पुष्प धूप अने दीप वगैरह द्वारा भक्तिपूर्वक पार्वतीजी की पूजा करी। आ प्रमाण सात दिवस श्रद्धापूर्वक पूजन कर्या पछी माता पार्वतीए प्रत्यक्ष दर्शन आपीने कह्युं, हे वेश्य, तमारी सुदृढ़ भक्ति थी हूँ बहु प्रसन्न छू। हे साधो, तमे जेना माटे प्रयत्नशील छो ते पुत्र हूँ तमने आपू छू। हवे तमे इंद्रना खांडव वन में जाओ, विलंब न करो। त्या परम पुण्यमय इंद्रप्रस्थ नामनो उत्तम तीर्थ छे। ते तीर्थ में बृहस्पति जी द्वारा स्थापित करेलू सर्व काम प्रद निगमोद बोधक तीर्थ छे। तेमा पुत्र नी कामना थी स्नान करो, तमने अवश्य पुत्र प्राप्त थशे। देवी नी आज्ञा अनुसार सर्व पत्नी साथे आ उत्तम तीर्थ में आव्या अने पुत्र नी इच्छा थी तेमणे अहीं स्नान कर्युं। पछी ब्राह्मणों ने अन्य साधनों सहित 100 गायो दान में आपी तथा देवता ने पितृओं विधिपूर्वक तर्पण कर्युं। पछी सात दिवस त्यां रहीने तेओ घेर आव्या। तेज महीना में वेश्य पत्नीए गर्भ धारण कर्यो। यथा समये मारो जन्म थयो, हूँ ज्यारे योग्य थयो त्यारे एक दिवस पिताजीए संसार थी विरक्त थईने मने कह्युं के घर तमे संभाळो, हूँ हवे विषय कामनाओने छोड़ीने श्री हरिनी भक्ति तीर्थाटन अने सत्संग रूपी औषधिनुं पान करीने संसार रूपी रोगोनो नाश करीश। आ प्रसंग में तेमणे वारंवार विषयाशक्ति की निंदा अने भगवद भक्ति की प्रशंसा करी। मैं श्री गंगाजी की प्रशंसा करीने पिताजी ने प्रार्थना करी कि अपनी पासे ज श्री गंगाजी वहे छे, तेमने छोड़ीने तमे बीजे जशो नहीं। पिताजी मारी वात मानीने घेर ज रही गया। दररोज त्रणे समय श्री गंगाजी में स्नान करता अने पुराणों की कथा सांभळता रहता। एक दिवस तेमणे इंद्रप्रस्थ तीर्थनो महिमा सांभळ्यो अने त्यारथी तेओ अहीं आवीने मोक्षनी कामनाथी निगमोद बोधक तीर्थनी तीर्थनुं सेवन करवा लाग्या। निगमोद बोधक तीर्थनुं सेवन करवा लाग्या। थोड़ा समय पछी तेमने भयंकर ज्वर एटले के ताव आव्यो। त्यारे समाचार मळता हूँ पण त्यां आव्यो। मारा आव्या बाद तीर्थराजना जळमां अर्धुं शरीर राखेला पिताजीनुं मृत्यु थई गयुं। ते ज समये स्वयं भगवान विष्णु अहीं पधार्या अने पिताजीने श्री वैकुंठ धाम लई गया। पिताजी ने भगवान विष्णु सारूप्य प्राप्त थयू। जोईने तेमना अंतिम संस्कार कर्या पछी हूँ पण भगवान नु चिंतन करतो रहीने मोक्षनी कामना थई रहेवा लाग्यो। शिव शर्मा नी आ वात सांभळीने तेना पुत्र विष्णु शर्माए कह्यू, महान तीर्थ में निवास करता करवा छता पण तमारे फरीथी जन्म केम लेवो पड्यो, मुक्ति केम न थई। एना उत्तर में शिव शर्माए कह्यू कि एक दिवस हूँ भगवान ना ध्यान में बैठो हतो, ते समय महर्षि दुर्वासा पधार्या अने मने चुप जोईने तेमणे श्राप आपी दीधो के आ जन्म में तारो मनोरथ पूर्ण नहीं थाय। मारी बहु विनंती पछी तेमणे कह्युं, आगला जन्म में तमे ब्राह्मण थशो अने तमारो मृत्यु अहीं ज थशे अने पछी तमारे जन्म नहीं लेवो पड़े। त्यार पछी फरी हूँ घेर पाछो आव्यो अने मैं संसारना समस्त भोगों ने अनित्य मानीने श्री भगवान नाम कीर्तन अने भक्ति करवानो निश्चय कर्यो। थोड़ा दिवस पछी गंगा तट पर मारु मृत्यु थई गयु। दुर्वासजीना कथन अनुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मारो जन्म थयो। हवे आ उत्तम तीर्थ में मृत्यु पछी हूँ श्री हरिना वैकुंठ धाम में जईश। नारदजीए कह्युं, राजा सीबी आ प्रमाणे पोतपोताना पूर्व जन्मोना कर्मोनु वर्णन करीने ते बन्ने पिता पुत्र श्री हरिना चरण कमळोनु चिंतन करता रहीने अहीं रहेवा लाग्या અને અંતમાં બંને ભગવાનનું સારૂપ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું। અધ્યાય 84મો સમાપ્ત। બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય।